Kończą się losy dnia, makabryczny mord. Dziś dokonam go z zimną gwędę tam w noc spadających gwiazd. Wyjmę broń, by stanąć z wami twarzą w twarz. Kończą się losy dnia, makabryczny mord. Dziś dokonam go z zimną gwędę. Od początku to puść, chwila trepanacji, to słowo wierca się w mózg. Noc ściętych głów, bez TOK nie gotam. Się spanczy jak kul, sprut prochu na blokach. Mam pół serca od Boga, gorsza połowa od diabła. Interpretuj to jak chcesz, złoto moja druga matka. Oparta w faktach, antypatia do ich spojrzeń. I może się mylę, ale wróżę im niedobrze. Seria brutalnych morderstw paraliżuje rejon. To znak tym za ksero, rapu akemcji z hejterą. Już mainstream, brudny hardcore, czy może trusku. A może bałagan w Braga, braki mi pulsu. W życiu brak emocji, twierdzą, że w to grają chłopcy. A chuj wiedzą chuj, mogą chuj znają z autopsji. Mocny rap, brutalny jak Charlie Manson. Nie licz tu na męstwo, będziesz płakał jak dziecko. Będę tam w noc spadających gwiazd. Wyjmę broń, by stanąć z wami twarzą w twarz. Patrzą się losy dnia, makabryczny mord. Dziś dokonam go z zimną będę tam w noc spadających gwiazd. Wyjmę broń, by stanąć z wami twarzą w twarz. Patrzą się losy dnia, makabryczny mord. Dziś dokonam go z zimną. Podprogowy przekaz, aż czekasz jak wszawy kundel. Mój świat to MGM, gram twój to tani burdel. Mielisz fiutra z mózgiem i chcesz być jak my. Ja to Big, ja to Pac, ja to Blood and Creed. Smak świeżej krwi na ostrzu moich 16. Piszę im nad głową jak chłodne powietrze nad miastem. Realizuję pasję, reprezentuję miazgę słów. Słabość to mój wróg, zdejmę skalpy z głów. Każdy stół to nie na ich nerwy stawka. Hip-hop to coś więcej niż boisko, bloki, ławka. Sztywny plagiat, sztywny otrzyma ich w ryzach. To iluzja, magia, powiewanie szczerości bryza. Tych łamanych kości nie spoglądaj za plec. Jestem Mike Myers, jestem Wayne Getty. Do grubowej deski, od kołyski aż po grób. Doprowadzę cię do epilepsji, to koszmar ze snu. Będę tam w noc spadających gwiazd. Wyjmę broń, by stanąć z wami twarzą w twarz. Patrzą się losy dnia, makabryczny mord. Dziś dokonam go z zimną gwędę tam w noc spadających gwiazd. Wyjmę broń, by stanąć z wami twarzą w twarz. Patrzą się losy dnia, makabryczny mord. Dziś dokonam go z zimną. Będę tam w ciemną noc, zabiorę twoją duszę. Tu na osiedla, gdzie życie traktują jak burzę. Ci ludzie noszą w sobie moc, siłę gromu. Siłę, by postawić wreszcie rap grę do pionu. Będę tam w noc, tą wsza, poznaj mordercę. Podcinam żyły każdym wersem, nie patrz mi na ręce. Szczególnym okrucieństwem uświadom se to. Mord pierwszego stopnia. Zimną gwędę tam w noc spadających gwiazd. Wyjmę broń, by stanąć z wami twarzą w twarz. Patrzą się losy dnia, makabryczny mord. Dziś dokonam go z zimną gwędę tam w noc spadających gwiazd. Wyjmę broń, by stanąć z wami twarzą w twarz. Patrzą się losy dnia, makabryczny mord. Dziś dokonam go z zimną krwią.